madaling lamingin at suyuin ka. O aking giliw, ako'y iyo. Kahit pa matalis o napagod at bumigay ang tuhod, di ako hinto. Ikaw aking dulo. Mawala man ang ano ko, nandito ka. Bakit uhaw, sayong-sayaw, bakit ikaw? Di bibitaw, sayong-sayaw, laging ikaw. Ako'y giniginaw, halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw.